Trójka budzi. Punktualnie czwarta na zegarach. Trójka budzi, to się zgadza. Słuchają Państwo oczywiście Polskiego Radia. Jeśli chodzi o skład dzisiejszej naszej audycji, to Ewa Wichrowska, która zajmuje się realizacją. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i siedzę tutaj przed mikrofonem i będę z Państwem jeszcze przez dwie najbliższe godziny. A tę pierwszą zacznijmy od braku deszczu. No Rain, Blind Lemon w Trójce. Wszystko na przekór, mam już dość tych wysokich fal. końca dnia. Ręce, nogi na krzyż, zbijam kwaśne pH. Głowa puchnie jak ryż, rzucam słowem na K. Myśli warczą jak psy, sweter gryzie jak ja. Śmiech nie wpuszczam z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie faster fal? Faster albo fal. Faster albo fal. Faster albo fal. Faster albo fal. Faster albo fal. Faster albo fal. Faster albo fal. Faster albo fal. Siedem minut po czwartej przed Państwem. Bardzo trudne zadanie, ale trzymam kciuki, żeby się udało, bo pobudka bez udziału słońca, no umówmy się, nie należy do najłatwiejszych, ale będzie dobrze. Dzisiaj słońce pojawi się dopiero o godzinie 7:02, więc nie ma na co czekać absolutnie. Jeśli chodzi o zachód, to będzie dziś już o 17:40. Imieniny obchodzą Augustyna, Ignacy, Lucyna, po raz kolejny Małgorzata, Marian, Rudolf, Wiktor i Zuzanna. A w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, Światowy Dzień Farmaceuty, Światowy Dzień Makaronu i Światowy Dzień Życia na Krawędzi. 8 minut po czwartej, Queen of Hearts w Trójce. Kwadrans po godzinie czwartej. Wtorek zaczął się przymrozkiem. W kilku miejscach w kraju mamy teraz minusowe wartości. Tak jest m.in. w Kielcach, w Poznaniu i w Łodzi. Reszta kraju już z temperaturą na plusie, ale tych kresek powyżej zera zbyt dużo nie ma. Teraz w Warszawie 3, w Lublinie 2, a w Krakowie nad morzem prawie 6. To najcieplejsze miejsca teraz w Polsce. Na razie na niebie sporo chmur mamy, ale od rana raczej bez deszczu, chociaż ta sytuacja może zmienić się po południu. Synoptycy mówią, że dziś przelotne opady deszczu w niektórych częściach kraju mogą się pojawić. Na barometrach 1011 hektopaskali, biometr jak na razie jest obojętny. Piotr Cugowski już teraz na naszej antenie. 23 minuty po czwartej, nie ma się co spieszyć, zwłaszcza z miłością. Fast Love i George Michael to w Trójce. A teraz kilka słów o tym, że w każdy piątek po godzinie 19 na antenie Trójki mogą Państwo usłyszeć wyniki głosowania na piosenki, które znalazły się w naszym zestawieniu listy przebojów. I oprócz tego, że mamy takie jedno główne zestawienie, na którym znajduje się 20 utworów, to mamy też listę propozycji, które też na liście mogą, ale nie muszą zaistnieć. To oczywiście zależy od Państwa głosów. Aktualnie jedną z takich propozycji jest utwór, który za chwilę pojawi się na naszej antenie. To jest utwór od polskiego zespołu, od zespołu T-Love. A ta piosenka, która już za chwilę wybrzmi w Państwa głośnikach, to chyba Miłość jest. To dokładnie nazwa tego utworu. 20, prawie 5 minut po godzinie czwartej. No to my gramy. T-Love i to chyba Miłość jest. I mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy dźwięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, czas. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. To chyba miłość. I kiedy pada śnieg, tuli się jak dziecko. Dobrze o tym wiesz, kochanie, miłość trudna jest, a pisanie to fruwanie, a pisanie to latanie. Dobrze o tym wiem, miłość to nie jest sen, a pisanie to fruwanie. cios. Zamknięci w sobie, zamknięci na świat. Kiedy odchodzą, czują żal. Boją się ludzie miłości wciąż. Nie chcą otworzyć się na jej cios. Zamknięci w sobie, zamknięci na świat. Kiedy odchodzą, czują żal. Dwadzieścia dziewięć minut do godziny piątej, to jeśli chodzi o godzinę. A jeśli chodzi o prasę, to jak się tak czyta zagraniczne informacje, to człowiek dochodzi do wniosku, że w Polsce to jest naprawdę spokój i nawet przepychanki między kibicami nie są, no oczywiście są wyjątki, ale generalnie nie są tak drastyczne. Jak na przykład wczorajsze dramatyczne pomeczowe wydarzenia w Brukseli, bo to właśnie tam odbył się wczoraj mecz w ramach Mistrzostw Europy, rozgrywany pomiędzy drużyną z Belgii a Szwecją. I to właśnie podczas tego spotkania doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby pochodzenia szwedzkiego. Spotkanie obu drużyn zostało przerwane, a tamtejsze media podają, że napastnik miał po ataku krzyczeć Allah Akbar. W sieci pojawiło się też wideo, na którym widać mężczyznę jedącego na skuterze. W ręce ma karabin, a w kierunku kibiców oddał aż 8 strzałów. Napastnik, którego narodowości trudno doszukać się w sieci, jako motyw ataku w Brukseli miał podać chęć pomszczenia muzułmanów. No to tak się teraz trochę poważnie zrobiło. 28 minut do godziny 5. I Can Hear You, Heartbeat i Chris Rea Trujka. mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Dwie minuty do godziny piątej o świętych krowach pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. To święte krowy to współczesne dzieciaki, które zdaniem autora tego tekstu są rozpieszczone przez rodziców, a ich jedynym obowiązkiem i zmartwieniem jest nauka. Czy to dobrze? Nie wiadomo, bo taki stan rzeczy ma oczywiście swoje plusy, ale też minusy. Jednym z takich minusów może być to, że dzieciaki po prostu skupiają się tylko i wyłącznie na nauce, zaniedbując przy tym zajęcia z WF-u. Czy są sprawne? Nie do końca. Trend na zwolnienia z WF-u trwa. Młodzi są coraz mniej sprawni, o tym mówi wiele statystyk. No i czy rzeczywiście dzisiejsza młodzież jest słabszym pokoleniem od tym wychowanego w PRL-u? Zapraszam, małgorzata.łukowska@polskieradio.pl, to mój adres mailowy, no i możemy podyskutować na ten temat, zwłaszcza, że ja akurat mam duże doświadczenie w korzystaniu z zwolnień z WF-u i wcale się tym nie chwalę, bardziej się żalę, zwłaszcza, że teraz boli mnie wszystko, bolą mnie wszystkie kości, wszystkie mięśnie i bardzo chętnie nawet za dopłatą na takie zajęcia z WF-u bym wróciła. Do tematu najmłodszych i szkoły jeszcze wrócimy, ale to za chwilę. Najpierw jeszcze Candy od Iggy'ego Popa. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. So fine. My life, you're haunting me, I love you. się, zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub chodzę blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Autystyczny i Lux Torpeda. Obiecałam Państwu, że wrócimy jeszcze do tematu najmłodszych, no to wracamy już teraz. Mówiliśmy o tym, że uczniowie nie chodzą na WF i przez to też są mniej sprawni. To nie są moje wymysły, a wnioski poparte wieloma badaniami. Z drugiej strony, no, po co im WF, skoro codziennie muszą dźwigać prawdziwe ciężary? Ile ważą tornistry wielkopolskich dzieci? To jest temat, którym jeszcze dzisiaj zajmiemy się w Trójce. Spośród ponad 23 tysięcy przebadanych wielkopolskich uczniów zdecydowanie zbyt ciężkie tornistry nosi ponad 3 tysiące z nich. Więcej o tym, ile książek mieści się w plecakach uczniów polskich szkół, powiemy Państwu podczas audycji Pora na Trójkę. Ten temat poruszymy chwilę po godzinie 7. 12 minut do 5. Dancing with the Tears in My Eyes teraz w Trójce.